بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، niliahidi katika darsa iliyopita kuwa biidhnillahi ta'ala leo tazungumzia sifatul fajr as-sadiq wal fajr al-kadhib, sifa ya alfajiri ya ukweli na sifa ya alfajiri ya uongo, al-fajr as-sadiq wal fajr al-kadhib. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فأما الأول ثم صلى الله عليه وسلم سيما الفجر زكمبيل الفجر فجراني. وفي نصي يهي حديثي نكو الفجير زيكو بيدي، فأما الأول فإنه يحرم لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة. قال فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة. الفجير يا كوانزا هاي حرميشي كولا كولي أنا يتاكا كفونغا ولا هاي حلاليشي صالة كولي أنا يتاكا كصالي، بمعنى هكونا حكم يويوتي إنوفونغا مانا نا الفجير يا كوانزا، لا حكم يصوم ولا حكم نيني يصلى. كيف من يكفونغا بعد أن نفاس يقولا نمن يكتك كسوالي أتصبيري بعد هوجينجي وكاتي وكسوالي. قال وأما الثاني الفجر يبيل فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. الفجر يبيل نيني كحرميشا شاكولا نكحلليشا صلاة. الفجر يبيل ni yenye kuharamisha chakula bimaana somu kuanzia pale itakuwa imeanza, na kuhalalisha sala bimaana kuanzia pale mtu aweza kuswali. Alhadith rawahu al-Hakim. Watoto ondokeni nendeni nyumbani, kama ustadha yuko ondokeni, msitupige fujo. Haya, ondokeni. Nendeni wapi? We, si mlango huo. Mlango ni ule. Piteni kwa mlango. Ustadha yuko, nende nyumbani. Walhadithu rawahu al-Hakim wad-Darqutni wal-Bayhaqi. وفي هذا الحديث بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجران. ارحمك الله، هي حديثي أبيني شمتوم صلى الله عليه وسلم أن دنياك هو الفجير زيبو مبيلي Al-kathibu, kuna alfajiri ya uongo. Wahua la yuhillu salata as-subhi wala yuharrimu ta'ama ala saimi. Na alfajiri hii ya uongo haihalalishi sala ya alfajiri, bimaana haijuzu kuswali sala ya alfajiri katika wakati huu. Wala yuharrimu ta'ama ala saimi, wala haiharamishi chakula kwa mwenye kufunga. Kwa hivyo ana ruhusa bado ya kula. As-sadiq وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الفجر. الفجر يبيل نيوكويلي ناوني إلي أمبايو هم حرمشي شكولا من يكفونغا نكم حلالشي صالة أن يصالي، بمعنى وكات صلاة الفجر تياري تكو أمينجيا كتك الفجر الصادق. وهو المقصود بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. رحمك الله. نهي الفجر الصادق ديونا وكسودي وكتكهي آية كليني كنيويني مبكا كتكا ببنبوك الفجيري كبينيكا uzi mweupe kutokamana na mweusi, bimaana ikaanza kuingia alfajiri ya ukweli. Wakat sarraha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bilfarqi bainahuma fi ahadith kathira. Tume sallallahu alayhi wa sallam ametafautisha baina ya alfajiri hizi mbili katika hadithi nyingi sana. بعضها في التفريق بينهما من حيث الأوصاف. بهذه حديث زمكوجا كتك كتفوتيشا بين الفجيري زمبيلي وكتاجا صفة زاكي، يعني صفة الفجر الصادق نصفة الفجر الكاذب. وبعضها الآخر من حيث التفريق بينهما في الأحكام. Kuna ahadith nyingine zimekuja katika kutaja tofauti katika ahkam kama hii tuliyosoma. Wa baadhiha jama'at baina al-awsaf wal ahkam. Na baadhi ya ahadith zimekusanya baina ya kueleza sifa za alfajiri hizi mbili pamoja na ahkam zinazofungamana na alfajiri hizi mbili. Minha tataja baadhi ya ahadith hizi. قول النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران. منين يمتوم صلى الله عليه وسلم الفسيمة الفجيري زيبو مبيري آني منين يمتوم صلى الله عليه وسلم تياري هابا أمتاجا كوهيزي الفجيري نمبيري بمعنى نمبيري تفوتي. كيشا كتاجا يمتوم صلى الله عليه وسلم بعد يكوه ليزا هو الفجر من بيلي. فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام. ثم صلى الله عليه وسلم هابا أتجسيفة ya hizi alfajiri mbili na pia kutaja na nini na ahkam zinazofungamana na hizi alfajiri mbili. Alfajiri ya kwanza ambayo hukaa kama mfano wa mkia wa sarahan. Sarahan ni mnyama mwenye mkia mzito ule, mbweha kwa Kiswahili. Sasa hii huo mfano wake ni kama mkia wa nani, wa mbweha, yani uko moja kwa moja ile nuru yake kwenda juu. Fala yuhillu salata wala yuharrimu ta'am, alfajiri hii haihalalishi la sala wala haiharamishi chakula, haihalalishi sala wala haiharamishi chakula. Akisema hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia nini hapa? Kutaja ahkam zinazofungamana na alfajiri ile iliyosifiwa kwa sifa ile iliyotajwa, kama tulivyosema kwa kuna hadith zimeeleza sifa pamoja na ahkam zinazofungamana na alfajr kama ile. Qala wa amma alfajr alladhi yadhhabu mustatilan fil ufuqi, ama alfajiri ile ambayo huenda kwa upande wa kulia na kushoto katika ufuk, pambizoni mwa mbingu upande wa mashariki. Fa innahu yuhillu sala, hii uhalalisha sala. Wayuharrimu ta'am, na uharamisha chakula. Kwa hivyo alfajiri ya kwanza kadhana bisarahan ni kama mkia wa yule mbwa, mbwa mwitu yule, huwa na mkia ule mnono mrefu, ama saa nyingine ufanana pia na mbweha, lakini nafikiri sawa itakuwa ni mbwa mwitu. Alfajiri ya pili huwa ni ile ambayo nuru yake hupanuka kulia na kushoto. Ile ya kwanza haifungamani na hukumu yoyote katika ahkam za kisheria, la ya kuharamisha chakula wala ya kuhalalisha sala. Wa hadha alhadith rawahu alhakim walbayhaqi min hadith Jabir wa sahahahu alalbani fi sahih aljami'. وفي رواية الفجر فجران، فجر يقال له ذنب السرحان، مكيا ومبوى بميت، وهو الكاذب يذهب طولا. نهيني الفجر يوونغو إنه كوينرا كوريفو، نكسما كوريفو إتاكوانا كسوديا كتوكا كاسكازيني كوينرا وابي kusini. Mfahamu, yatoka kaskazini yenda kusini juu. Lakini alfajr as-sadiq asema hii alfajr al-kadhib yadhhabu tulan wala yadhhabu aradan, hayendi kwa upana, yenda kwa urefu. Walfajr al-akhar yadhhabu aradan, alfajr nyingine huenda kwa upande wa kulia na kushoto kwa kupanuka namna hiyo. Wala yadhhabu tulan, wala haiendi kwa urefu kama vile mkia unavokaa. Sahih al-Albani fi silsilati sahiha. Wa min hadha al-bayan an-nabawi yu'lamu anna tahdida waqt as-salah was-siyam ينبني على المشاهدة. katika hii hadithi ubainifu huu ulioletwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yafahamika kuwa nyakati za swala ya alfajiri na wakati wa somo kuanza, vyote hivi hujengewa kwa kutizama alfajiri, la ala alhisab alfalaki, wala sio kwa hisabu za falaki, yatizamwa na macho, si kwa hisabu za falaki. Wala ala taqawim, التي لا يدرى حال واضعيها ومنزلتهم في الأمانة والعلم. ولا بيا نكتيزي هزي تجمعي كالندا أمبازو hawafahamiki wale waliozitengeza hali zao na amana yao na ilmu yao. Wenda ukaokote kalenda wewe, waeke watu hapa ndio salatul fajri, hapa ndio salatul maghrib, na usawa ni watu watizame. Taibu ikiwa unayo ile kalenda kaa nayo, lakini tizama na macho uhakikishe ni sawa au si sawa. Kalenda zikawaambia watu sahihi salatul fajri ingia saa 11 na robo. Basi wao wakaadhini 11 na robo usiku. Ama wakaadhini na dakika 5 wakaswali na robo. Sipi na dakika 20 bado wa kujengia alfajr. Na sote tofahamu hukumu ya sala yule alianza sala yake kabla salatul fajr kuingia wakati wake. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Na somu vile vile wakaanza kufunga kabla, na katika kufungua wakachelewa. Jamaa kaulizwa, mwasisi tuswali salatul fajri saa 11 na nusu sasa. Je, alfajiri ya kikweli yaingia saa ngapi? Katizama vizuri, 11 na nusu haya. Alfajiri ya kweli yaingia saa 11 na dakika 10. Kwa hivyo mkiadhini saa 11 na dakika 10, misikiti mingi huwa yasubiri robo saa ama dakika 20 kisha ndo waingia kwenye swala. Kwa hivyo nyinyi mnavyofanya sawa, subirini dakika 20 kisha muswali, itakuwa na ngapi? Na nusu. Akawatengezea fatwa na barnamiji vizuri kabisa kalingana na time yao. Alfajr sadiq ingia saa 11 dakika 10. Haingii saa 11 dakika 10. Huu ni usiku. Huu ni usiku. Pengine katika 11 unusu alfajiri ishaingia. Lakini usiwaambie watu kuwa na dakika 10 washaingia. Maanake wataadhini, na wakiadhini nyumbani watu watafanya nini? Akina mama wataswali. Wataswali kabla wakati wake. Allahu musta'an. Qala al-'allamah al-Albani rahimahullah. وقد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في جبل هملان جنوب شرق عمان. أسمع ميمي نمئونا kwa nafsi yangu mara nyingi kutoka katika nyumba yangu katika jabal la hamalan janub sharq amman kaskazini mashariki mwa Amman. Wamakkanani dhalika min at-taakkudi min sihhati ma dhakarahu ba'd al-ghayurin ala tashihi ibadati al-muslimin an adhan al-fajr fi ba'd al-bilad al-arabiyya yurfa'u qabla al-fajr as-sadiq bizaman. Sema nikamakinika kuhakikisha ukweli wa yale wanaoyataja baadhi ya wale wenye ghera ya kusahihisha ibada za watu au za Waislamu, kwa adhana ya alfajiri katika baadhi ya nchi za Kiarabu huadhiniwa kabla ya alfajiri kupambauka. Fajiri ya ukweli. Bizamanin yatarawahu baina al-20 wa 30 daqiqa. Kwa muda wa baina ya dakika 20 ama 30, nusu saa kabla ama dakika 20 kabla. أي قبل الفجر الكاذب أيضا، بمعنى حتى الفجر الصادق بيا قبل ياكي وهو ذين منك الفجر الكاذب من الصادق هيكم بالي أسهاو ذيني حتى قبل الفجر الكاذب. وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق. نمرا نينجي يسمه سكي إقامة ya alfajiri ya ukweli ikikimiwa pamoja tu na kuingia wakati wa nini walfajru sadiq, bimaana iliadhiniwa kabla, ilipoadhiniwa ilikuwa kabla ijiingia alfajru sadiq. Wahum yuadhinuna kabla waktiha, waadhini kabla wakati wake. Qala wa kad yastajiluna biadai alfaridhati kabla waktiha fi shahri ramadhan, na huenda wakafanya haraka kuiswali swala ya faradhi alfajiri kabla ya wakati wake katika mwezi wa Ramadhani. Na hapa pia ingia hukumu ya nini ya saumu, watakuwa wameingia kwenye saumu kabla ya wakati wa saumu kuanza. Hii ni kwa sababu ya kutuangalia na kushuhudilia kwa macho kuingia kwa alfajiri ya ukweli na alfajiri. Watu wamezoea walishwe tu wao saa ngapi maswali, okay sawa. Kwa hivyo alfajiri taimizo. Yes. Lakini hata jisumbua mtu akasema wacha na mimi nitizame nihakikishe hivi tuswali sawa ama tuswali sawa. Wiki iliyopita tulikuwa Lamu ama Amu, katika miji ambayo ni sahali sana kuangalia alfajiru sadiq, baharini, na watu waswali kabla alfajiri. Sikia kuadhini watu waswali, we bado ungoje alfajiri ingie. Haije ingie. Na watu waswali. Wako waswali. Na ni sahali kabisa kutizama. Bahari iko mbele yako, waona kila kitu. Lakini pamoja na haya bado tuwavivu katika swala muhimu kama hili. Na baadhi ya misikiti mizozo isoisha. Hii, time ni hii, time ni hii, time ni hii, time ni hii. Wenye kupigia mahesabu na mahesabu yao, wenye kufanya nini. Yani si mtizame basi na macho tu, yaishe. Siku moja tizameni na macho, mfundishaneni ni hivi ya ni hivi. Muadhin ni jukumu lako ya kutizame. Sisi tukufuata. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه sema kwa ujumla wakati wa sala ya alfajiri salatu subh huingia kwa kupambauka alfajiri ya pili kwa ijmaa. Waqad dallat alayhi akhbar almawaqit, na dalili ni ahadith zilizokuja kueleza nyakati za swala. Wa huwa albayadh almustatir almuntashir fi alufuq, nao ni ule weupe unaosambaa katika pembezoni mwa mbingu, ufuq, horizon, kulia na kushoto. Wa yusamma الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك. سبب ومسما كويلي نكوكوبينيشيا الفجيري يو كويلي. والصبح ما جمع بياضا وحمرة, نصبح نيلي لكسانيا بينا ووبي نويكون ركم بالي كسام نجيوا ليلي. ومنه قال ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياضا وحمرة أصبح. Na kutoka kwa neno hili ndio akaitwa mtu aliye na rangi nyeupe inaokwenda kwenye wekundu wekundu, asbah, rangi yake huitwa asbah. Kutokana na neno hili قال فأما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم. نيولي ووبي ونوباندا يو موجة كوموجة ولا هاويندي كوبانا. Alfajiri hii haifungamani na hukumu yoyote. Wayusamma alfajr alkadhib. Na huitwa alfajiri ya uongo. Qala thumma la yazalu waqtu al-ikhtiyar ila an yasfarra an-nahar. Tabakia hapo hapo wakati wa khiari, una khiari ya kuswali alfajiri inapoingia mpaka jua litakapofanya nini? Takapopaa. Takapochomoza. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وذكر العلماء أن بينه أي الفجر الكاذب وبين الثاني ثلاثة فروق ومتاج ونوفيون كو بين ya alfajiri ya ukweli na alfajiri ya uongo kuna tofauti tatu. Kuna tofauti tatu. Alfarqu al-awwal, ya kwanza, anna alfajr al-awwal mumtad la mu'tarid. Alfajiri ya kwanza huwa ya nyanyuka nuru yake kwa urefu wala sio kwa upana. Ay mumtaddu tulan min ash-sharq ila al-gharb wa thani mu'tarid min ash-shamal ila al-junub. Hii ya kwanza utaikuta ni yenye kwenda kwa urefu kutoka mashariki kwenda magharibi, yani hivi kwa urefu katika upande wa mashariki, lakini ni kama urefu tu wa kuelekea wapi? Kutoka mashariki magharibi. Lakini alfajru sadiq ambao ndio ya pili, mu'tarid min ash-shamal ila al-janub, kutoka kaskazini mpaka kusini. Kwa sababu tukisema huku ndiko mashariki, kulia kwake na kushoto kwake ni kaskazini na nini? Na kusini, sio? Hiyo ndio alfajru sadiq. Na alfajru alkadhib itatoka mashariki yaelekea nini? Magharibi kwa urefu. Nafikiri naonekana. Pale mwanzo nimeeleza makosa. Hivi ndio sawa. Kama alivyoeleza Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم. الفجر يا كوانزا هباتو نكيزا بمعنى وانزا نور يكنغارا كيشا موجة كوموجة كوندوغة كاريجيا كوينين كيزا شاكاوايدا شاوسيكو. Kwa hivyo imekudanganya, kisha ikaondoka ikarudi vile vile giza. Walfajru thani la yudhlim bal yazdadu nuran wa idha'atan. Ama alfajiri ya pili hairudi tena giza, ikianza kung'ara ile nuru yake yaenea ndio mchana waingia. Hiyo ni tofauti ya pili. Alfarqu thalith أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة. الفجر يا بيلي imeshikamana nuru yake na ufuk na pembizoni mwambingu horizon, hakuna baina yake nuru yake na baina ya kule pembizoni mwambingu kiza katikati yake. والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة. أما إلى الفجر يا كوانزا kweli ina nuru iliyonyooka, lakini ukifuatiliza ile nuru haikushikamana na nini? Na pembezoni mwa mbingu, yani iko juu juu tu. Thumma qala Sheikh Al-Uthaymeen wa hal yatarattabu ala al-fajr al-awwal shay, je kuna kitu ambacho au hukumu inaofungamana na fajiri ya kwanza? Qala la yatarattabu alayhi shay'un min al-umur ash-shar'iyyati abadan, haifungamani na chochote katika mambo ya kisheria abadan. La imsak fi saum, haifungamani na kujizuia katika saum. Wala hil salat al-fajr, wala haihalalishi salat al-fajr. Fal ahkam mutarattiba ala al-fajr al-awwal, ahkam zimefungamana na al-fajiri ya pili, afwan, ala al-fajr al-thani, ala al-fajr al-thani. Fal ahkam mutarattiba ala al-fajr al-thani, ahkam zimefungamana na al-fajr ya pili wala siyo ya kwanza. Meleweka paka? Wallahu ta'ala a'lam.